Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 17 dzień listopada. Minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. A w nim sprawa nagrania, podczas którego prezydent wypowiada się o ministrze Macierewiczu. Przyjrzymy się finansom Polaków, bo dziś po raz ósmy obchodzimy dzień bez długów. Będzie też mandat dla studentki z Norwegii. Ma zapłacić 250 000 koron. To prywatna rozmowa, ale pokazuje, że zmiany są konieczne. Tak Kancelaria Prezydenta komentuje film, o którym głośno od wczoraj. Na amatorskim nagraniu opublikowanym w sieci widać, jak Andrzej Duda odpowiada jednemu z uczestników Święta Niepodległości na pytanie dotyczące Antoniego Macierewicza. Prezydent mówi w nim: pan minister musi sobie parę spraw przemyśleć, a później dodaje: jak będzie wobec uczciwych oficerów stosował takie ubeckie metody, jak Platforma stosowała wobec niego, to będzie kiepsko. Prezydent i jego kancelaria przebywają w tej chwili na kongresie 590 w koło Rzeszowa. Jest tam też nasz reporter Karol Surówka. Karolu, jak komentują tę wypowiedź? Sam prezydent opublikowanego wczoraj nagrania nie komentował. Oświadczenie w tej sprawie obecnym na kongresie dziennikarzom przekazał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Łapiński. Jak mówił, to była wypowiedź prywatna, nie w czasie wywiadu czy wiecu politycznego, ale zdaniem wiceministra pokazuje to, że pewne zmiany są konieczne. Wczoraj ta wypowiedź została upubliczniona, to stała się też wypowiedzią publiczną. Ona pokazuje jedno, że konieczna jest pilna naprawa relacji na linii BBN-MON. Jak dodał Krzysztof Łapiński, mówiąc o ubeckich metodach, prezydent miał na myśli sytuację wokół generała Jarosława Kraszewskiego. W tym wypadku oczywista jest sprawa, że dotyczyło kwestii przeciągającej się procedury sprawdzania toczonej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego wobec generała Kraszewskiego. Krzysztof Łapiński dodał, że dobra współpraca między Biurem Bezpieczeństwa Narodowego a Ministerstwem Obrony Narodowej jest konieczna dla dobra sił zbrojnych. I dodał, że liczy na jak najszybsze rozwiązanie tej sytuacji. Karol Surówka, dziękuję. Dodajmy jeszcze, że w lipcu tego roku media obiegła informacja, że Służba Kontrwywiadu Wojskowego sprawdza generała Jarosława Kraszewskiego, jednego z najważniejszych doradców wojskowych prezydenta. Do wypowiedzi i do nagrania odniósł się wiceszef PO Tomasz Siemoniak. Za czasów Platformy Obywatelskiej nie stosowano żadnych ubeckich metod, zapewnił polityk Platformy. Zdaniem Tomasza Siemoniaka słowa Andrzeja Dudy świadczą o konflikcie na noże z szefem MON-u Antonim Macierewiczem. Nie będzie rozwoju gospodarczego, nie będzie mądrej polityki prospołecznej, jeśli w Europie będzie pokusa protekcjonizmu. Tak mówiła premier Beata Szydło podczas szczytu unijnego w Göteborgu. Szefowie państw i rządów Unii rozmawiają o kwestiach społecznych. Beata Szydło podkreśliła, że aktualnie w Polsce mamy najniższy wskaźnik bezrobocia od 91 roku i dobry wzrost gospodarczy. Mówiła, że to jest efekt planu wprowadzonego przez jej rząd. Zaznaczyła, że unikatową kwestią w tym planie są programy prospołeczne, a szczególnie jeden Rodzina 500+. Premier mówiła, że na ten cel jej rząd przeznacza ponad 20 miliardów złotych rocznie. W podobnym tonie wypowiadała się tuż przed rozpoczęciem szczytu. Mamy się czym pochwalić, bo zmieniamy w tej chwili model polityki społeczno-gospodarczej w Polsce z sukcesami. Na szczycie przywódcy podpiszą Europejski Filar Praw Socjalnych, czyli zbiór zasad dotyczących warunków pracy, ochrony socjalnej i integracji społecznej. Beata Szydło powiedziała, że Polska stanowczo mówi o tym, że polityka społeczna musi być w domenie państw. Z Göteborga Sylwia Białek, Polskie Radio. Rekordzista ma do oddania ponad 104 miliony złotych. Niespłacający zobowiązań powyżej dwóch miesięcy są zadłużeni na 2,5 miliona złotych. W dniu bez długów opublikowano raport dotyczący zaległości Polaków. Z długami najlepiej radzą sobie mieszkańcy Małopolski i tzw. ściany wschodniej. Najwięcej dłużników niespłacających zobowiązań mieszka w województwie śląskim, a liczba zalegających z płatnościami cały czas rośnie, mówi Halina Kochalska z Big Info Monitor. Wydawałoby się, że świetnie radząca sobie gospodarka, niskie bezrobocie, rosnące płace to takie elementy, które sprawiają, że ludzie nie mają kłopotów finansowych. Ewentualnie mają ich mniej, ale okazuje się też, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Im zarabiamy więcej, tym też pojawia się więcej potrzeb, wydatków. Najchętniej zadłużają się młodzi Polacy u szczytu kariery zawodowej. Głównym powodem kłopotów jest przeszacowanie możliwości finansowych. Ryzykujemy, bo to jest zabawne. Ja mam wrażenie, że Polacy w ogóle są w większości pesymistami, ale gdy przychodzi do spraw finansowych i do zadłużania się i zobowiązań, które sobie biorą na głowę, raczej podchodzą do tematu optymistycznie i to jest błąd. Zakładają, że właśnie wszystko będzie dobrze, że kolejna rata czy kolejny rachunek też się da opłacić.

ten refren, co w piersi. Romans od Focki, słowa Macieja Zębatego, muzyka Janusza Bogackiego. W rozmowie z Dariuszem Michalskim, spisanej w książce Jam jest Alina, czyli Janowska Story, Alina Janowska wspominała, że za wykonanie tej piosenki na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 1965 roku otrzymała ex aequo z Anną German Nagrodę Publiczności, a Zębaty został wtedy nagrodzony za debiut autorski. Nasza opowieść często będzie gubiła chronologię, odnosząc się przede wszystkim do miejsc, nazwisk i uczuć, jakie wywoływały. Dlatego teraz przenosimy się do powojennej Łodzi. Jerzy Jurandot, dyrektor pierwszego w powojennej Polsce Teatru Rozrywkowego, ściągnął do łódzkiej Syreny pozostałych przy życiu artystów, reżyserów, autorów, którzy przywozili ze sobą zapamiętane skecze, monologi i piosenki. Alina Janowska przyjechała do Łodzi wiosną 1945 roku. Właśnie w tragicznym wypadku zmarł jej ojciec, musiała zarabiać na utrzymanie swojej mamy i brata. Była wtedy tancerką amatorką, jak sama siebie określiła, i potrzebowała pracy. Zadebiutowała 29 czerwca 1945 na scenie Teatru Kameralnego Domu Żołnierza Wojska Polskiego w widowisku Droga do Ciebie Zdzisława Gozdawy i Wacława Stępnia. Natomiast 5 lipca, czyli mniej więcej tydzień później, pierwszą premierę oddał zespół łódzkiej Syreny. Za chwilę usłyszymy, jak zapamiętała ją sama Alina Janowska. To będzie fragment jej wspomnień nagranych dla Polskiego Radia w 1999 roku, ale najpierw wspomnienia z premiery Stefanii Grodzieńskiej, która również brała w niej udział, a opowiadała o tym Arturowi Andrusowi. Ktokolwiek pojawiał się na scenie, a ze znanych postaci była Stefcia Górska, ulubienica Warszawy sprzed wojny, jeszcze z Qui pro quo, Cyrulika. Był jeszcze Eugeniusz Koszucki, to był legendarny baletmistrz przedwojenny, jego Koszucki Girls, to były właśnie te cudowne, długonogie tancerki w kabaretach warszawskich przedwojennych. Jeszcze był Kazimierz Pawłowski, świetny aktor. A poza tym, no, byliśmy wszyscy początkujący. Był Dziewoński, debiutował w naszym teatrze. No i jeszcze pewnego dnia, kiedy szykował się program, przyszedł do Jurandota Janusz Minkiewicz, znakomity, wielki satyryk, poeta nieżyjący niestety, przyszedł do Jurandota i powiedział tak z takim zażenowaniem: wiem, że już masz skompletowany zespół, ale wiesz, no gdyby tak się udało, bo ja mam taką młodą kuzyneczkę, wiesz, bardzo ładna i zgrabna dziewczyna, tancerka, żeby może mogła w tym programie wziąć udział. Minkiewiczowi nie można odmówić, więc Jurandot dość krzywo powiedział, no pewnie, dlaczego nie, przyślij ją. No i później szereg dowcipów. Jurandot mówi, no ładnie, teraz będzie nam wpychał do każdego programu jakieś kuzyneczki, jak znamy Minkiewicza i jego miłość do płci pięknej. I co się okazało? Alina Janowska, bo to o nią chodziło, jest rzeczywiście kuzynką Minkiewicza. I dobry interes zrobił teatr na tym, że chciał przysługę oddać przyjacielowi, bo Janowska bardzo, no co będzie o Janowskiej dużo mówić. Ja tam zaczęłam robić to, co umiem, no więc właśnie tańczyłam. Tam był taki kwartet, no i myśmy tańczyły, między innymi w Żołnierzu Królowej Madagaskaru. Miałam okazję występować pierwszy raz z Mirą Zimińską i miałam tę nieostrożność, że wysokie batmao było najwyższe i niestety sięgnęło łokcia pani Miry i trzasnęłam ją w rękę. I pani Mira powiedziała, że tego mi nigdy nie zapomni. I rzeczywiście, ilekroć spotykałyśmy się potem przez następne 60 lat, to im mówię, a tyś mnie kopnę. Więc ja zaczęłam od tańca w Syrenie, ale jednocześnie tam mówiłam, konie zajechały, list podano i tak dalej, i tak dalej. I śpiewałam w chórku i Kazio Pawłowski, znakomity aktor, niesłychanie muzykalny człowiek, znany państwu z przedwojennych filmów, może jeszcze z takiego filmu Młody Las. Onże, ten Kazio Pawłowski, powiedział mi tak pewnego dnia: słuchaj, Lina, tutaj będą egzaminy ekscenistyczne dla aktorów, postaraj się ty przygotować do tego, dlatego że ja uważam, że ty powinnaś absolutnie być aktorką. Bo masz tyle zdolności, tyle możliwości. Musisz zdać ten egzamin, będziesz miała to z głowy, bo taniec jest sztuką piękną, ale krótką, a ty możesz grać do śmierci. No

Nie pytać, tylko bić. On sam już będzie wiedział za co. Chcę do domu wrócić, a tu tłum się drze. To skandal, ona się na nogach trzyma źle. Gdzie nocy tej się zjawię, wszędzie prawie słyszę słowa te. Ta mała piła dziś jest stawiona. Kto nie chce wierzyć mi, niech się przekona. Rozkoszny szmerek w pijanej główce ma. Więc jak cukierek, usteczka słodkie wszystkim da. Ta mała piła dziś jest stawiona. Jest taka senna, rozanielona. Czy ją rozpalił żar, kto jej star puder z lic. Ta mała piła dziś i nie wie nic. Już pamiętam teraz, bo to było tak. Urządzał Jurek Wipkę, zaprosił nas na rybkę. Ja Stachowicz całe wino wprost na frak, lecz dalej zapomniałam co i gdzie i jak. A potem Jaś najsłodszy, plutszy, potrzy na miłości znak. Ta mała piła dziś i jest stawiona. Kto nie chce wierzyć mi, niech się przekona. Rozkoszny szmerek w pijanej główce ma. Więc jak cukierek, usteczka słodkie wszystkim da. Ta mała piła dziś i jest wstawiona. Jest taka senna, rozanielona. Czy ją rozpalił żar, kto jej star puder z lic. Ta mała piła dziś i nie wie nic. Śmieszny jest ogromnie ten wasz cały świat. Ma człowiek cztery głowy i piątą od połowy. A w ogóle człowiek to jest taki dziwny gad, co nagle gdzieś z obłoku tu do knajpy spadł. Wy memu sercu bliscy nućcie wszyscy ze mną za pan brat. Ta mała piła dziś jest stawiona. Kto nie chce wierzyć, niech się przekona. Rozkoszny szmerek w pijanej główce ma. Więc jak cukierek, usteczka słodkie wszystkim da. Ta mała piła dziś jest stawiona. Jest taka senna, ach, rozanielona. Czy ją rozpalił żar, kto jej star puder z lic. Ta mała piła dziś i nie wie nic. Ta mała piła dziś, piosenka z repertuaru Aliny Janowskiej. Wcześniej Mścicielka, wspomnienie z Syreny, ale już nie łódzkiej, a warszawskiej. Pierwsze wykonanie, bo nagranie, którego słuchaliśmy, to oczywiście późniejsze lata. To był rok 1962 i program Wszystkie mity dozwolone. Wspominani już dzisiaj Zdzisław Gozdawa i Wacław Stępień, ówcześni kierownicy artystyczni i literaccy Syreny, zamówili ten monolog u Mariana Załuckiego dla Ireny Kwiatkowskiej. Ona go jednak odrzuciła i możemy chyba powiedzieć, że całe szczęście, bo trudno wyobrazić sobie lepszą mścicielkę niż Alina Janowska. W 1947 wróciła do Warszawy. Julian Tuwim zaangażował ją do Teatru Nowego. Kolejny był Teatr Wojska Polskiego, późniejszy dramatyczny, Teatr Syrena, Teatr Buffo, Kabaret Szpak i radiowy Podwieczorek przy mikrofonie, kabarety Friko, Iluzjon i Ulopka. Były Studencki Teatr Satyryków, Teatr Komedia. Współpracowała również z Olgą Lipińską czy Jeremim Przyborą i Jerzym Wasowskim, chociażby w Teatrze Kueterek czy w muzykale Balladyna 68, grając rolę tytułową. Wszędzie pojawiali się ludzie ważni. O niektórych z nich Alina Janowska sama opowiadała naszym słuchaczom, kiedy w 1999 roku nagrywała swoje wspomnienia dla Polskiego Radia. Za chwilę opowieść o Zenonie Wiktorczyku. Wysłuchamy również skeczu w wykonaniu jego i pani Aliny, autorstwa Krystyny Żywulskiej, z Podwieczorku przy mikrofonie, zarejestrowanego w warszawskiej kawiarni Europa 4 października 1958 roku. Ale najpierw o tym, o czym chciała rozmawiać ze swoimi słuchaczami Alina Janowska. Mam wielką już niechęć do udzielania wywiadów, do rozmów takich w telewizji, w radio. Ja nie lubię tego, bo obawiam się, że człowiek się straszliwie powtarza, powiela i że sam sobie narzuca pewien schemat nowego mówienia na zamówienie. To może znudzić albo zgoła wprowadzić w stan rozczarowania słuchacza. Proszę Państwa, tak sobie pomyślałam, że może byśmy pomówili o uczuciach. Postawmy sobie pytanie, do czego większą wagę przykładam teraz, patrząc wstecz, w życiu czy do miłości, czy do przyjaźni. Nie wiem, czy to można tak wyróżniać bardzo i ważyć, ale mówmy o przyjaźni, bo miłości to jest ryzykowne. Może by człowieka pociągnęło w jakieś niewłaściwe wspomnienia. Przyjaźń jest może pewniejsza, jeżeli jest. Tak tutaj siadłam sobie i zaczęłam notować moje najwcześniejsze przyjaźnie i jako taką mogłabym odczytać sympatię. No właśnie, sympatia jeszcze jest między miłością a przyjaźnią. Mianowicie stajenny u nas, kiedy byłam małą dziewczynką, bardzo mnie darzył dużą sympatią i starał mi się przybliżyć atmosferę stajni, naturę konia i zawsze mi się kojarzy zapach stajni właśnie z tym człowiekiem, którego nazwiska już nie pamiętam, a do którego biegłam zawsze z ganku na prawo na podwórze i kierując się wskos w lewo do stajni, bo wiedziałam, że tam pan Władysław czeka na mnie. To było dawno, w Berdówce pod Lidą, obecnie na Litwie. To taka pierwsza przyjaźń. Myślę, że przyjaźń ma tę charakterystyczną cechę, że od pierwszego słowa znajduje się z tym człowiekiem kontakt i jakby tę samą melodię, potem jeszcze ewokowanie wszystkich rzeczy, które były, cieszą i zbliżają. I głównie właśnie stwarzają jakby takie uczucie pewności, takiego bezpieczeństwa. Przyjaźń dodaje. Taką moją bardzo zacną, ale jednak przyjaciółką była pani Janina. Pani Janina Mieczyńska, moja nauczycielka tańca i pani, od której nauczyłam się patrzenia na siebie samą na scenie. Nauczyłam się ostrego autoosądu i wielu jeszcze zasad, które powinny rządzić artystą. Bardzo dbała o tak zwany dobry smak, o prawdę, dobry, a nieprzesadzony wyraz. To była pani wspaniała i najpierw bardzo jej się bałam, miałam dla niej ogromny respekt, ale w miarę jak postępowały moje u niej studia w jej szkole, a historia się zmieniała i pokazywała mi ją w coraz to nowym jakby świetle, to coraz bardziej ją kochałam i byłam jej bardzo, bardzo oddana, co ona z kolei też wyczuwała na pewno. I na przykład zdając sobie sprawę, że ja zgłosiłam się do niej na naukę w czasie okupacji, w czasach trudnych. Trochę jej opowiedziałam o swoich przejściach, od 1939 roku poczynając. Nie brała ode mnie w ogóle czesnego. Potem, kiedy ja już zaczęłam jakoś zarabiać, w biurze zarabiałam, to jej oczywiście chciałam to spłacić, nie chciała tego przyjąć, no ale to była taka rzecz, która zaistniała jako pierwszy dowód tego, że ona ma, jak to się mówi, do mnie serce i że uważa, że się powinnam uczyć tańca. To była moja wielka namiętność, taniec. Takim na pewno wielkim przyjacielem moim był Zenek Wiktorczyk. Głównie znany państwu prawdopodobnie z swojej pracy w radio, ponieważ on stworzył redakcję satyry i prowadził ją przez wiele lat. Był konferansjerem w podwieczorku przy mikrofonie i stworzył kabaret Szpaki, on stworzył teatr Buffo. I tu i tam miałam pole do popisu, bo mnie angażował. Wydawało mi się, że mnie bardzo ostro ocenia, a potem było coraz lepiej aż do momentu, kiedy dopuścił mnie do współreżyserii nawet w Teatrze Buffo. Było 6 programów w sumie chyba i ja chyba 4 z nim robiłam, a nawet jeden samodzielnie reżyserowałam. On był człowiekiem, który oczywiście bardzo dużo pisał, napisał mi bardzo wiele tekstów. I miał tę cierpliwość jakąś dziwną, że ja te teksty poprawiałam. Ja te teksty dla siebie jakby modelowałam. No i Zenek z wielką radością akceptował moje pomysły. Tak, Zenek pisał mi teksty i tutaj żeśmy się spotykali myślowo najściślej, a to chodzi o dowcipy jednak, chodziło o rzeczy zabawne, czyli najtrudniejsze, tak.

coś tam postawią, coś tam zburzą. To śmieszne, aż się nie chce wierzyć, zamiast burdelu ma być urząd. I zamiast budki z piwem branie będzie, ja wiem co, mieszkanie. Chmielnej ma już nie być, chmielnej ma nie być już. W popołudnie niedzielne będziesz chodził po chmielnej, jak po zwykłej, normalnej ulicy. Razem z tobą bezczelnie będą chodzić po chmielnej, jacy się wiem, urzędnicy. A co to była za ulica? Panie, to jeszcze jest ulica. Niech pan się przejdzie raz po chmielnej wieczorem przy świetle księżyca. Panie, w tej bramie trzecia z lewej, koło gnojówki stał kadijak. Ten facet, co go miał, to śmiga, powinien za to dawno siedzieć. Ale nie będzie siedzieć, panie, panie. Kim on dziś jadł śniadanie? Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Pan słyszał, chmielnej ma już nie być, chmielnej ma nie być już. A te wszystkie kobiety, malowane kobiety, które chodzą tam, chodzą wciąż nocą, pan nie widział, no nie? To pan pewnie już wie, po co one tam chodzą, no? A wie pan, na rogu chmielnej w CDT to lalki się paliły. Pan to nie czytał, to pan wie. W końcu tam jakoś się zgasiły. Ludzie to bydło swoją drogą, żeby tratować tyle dzieci. Że oni pisać o tym mogą, jeszcze rozejdzie się po świecie. A tamten stragan za neonem, patrz pan, na prawa wiecznych piór. Panie, ten facet to milionem, on żyje, panie, tak jak król. Po dwórzu trzecie piętro dzwonić, chodzisz za kuchnią, drzwi uchylasz. Możesz pan kupić swojej żonie taki, o, proszę pana, bryla. Pan słyszał? Chmielnej ma już nie być, chmielnej ma nie być już. A ci smutni faceci, ładni, grzeczni faceci, którzy chodzą tam, chodzą wciąż nocą. Pan ich widział, no nie? To pan pewnie już wie, po co oni tam chodzą. No, no, no, po co? A co to była za ulica? Panie, to jeszcze jest ulica. Chodź pan, przejdziemy się po chmielnej wieczorem przy świetle księżyca. Ballada o chmielnej, słowa Agnieszka Osiecka, muzyka Jarosław Abramow-Neverli, opracowanie muzyczne Marek Lusztik. Piosenka ze spektaklu Studenckiego Teatru Satyryków Oskarżeni, do którego Alina Janowska została zaangażowana w 1961 roku. I kolejna przyjaźń, i kolejne wspomnienia Aliny Janowskiej. Ta przyjaźń Agnieszki Osieckiej ze mną zaczęła się od mojego zadebiutowania, że tak powiem. Jako dojrzała już osoba, zrobiłam to w Studenckim Teatrze Satyryków, gdzie grałam właśnie w przedstawieniu, do którego teksty napisała Agnieszka z Andrzejem Jareckim, a reżyserował to Jerzy Markuszewski. Wraz z Siemionem tam wypełnialiśmy całe przedstawienie pierwszej części monologami, a w drugiej części songami. To było przedstawienie, którego realizacja trwała w jakimś błyskawicznym zupełnie tempie. Chyba 2 tygodnie, co było dla mnie ewenementem. Wyciągnęli mnie prawie z łóżka chorą i stanęłam na scenie do prób. Jakoś wtedy miałam pamięć kiepską też, ale lepszą niż teraz. I udało się to zrobić, a przyniosło nam to całemu teatrowi STS wielki sukces, ponieważ Złoty Laur na Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Kameralnych dostaliśmy. W Sarajewie to było. No i myśmy się z Agnieszką wtedy poznały i zaprzyjaźniły.

Widzisz, Mała, również piosenka ze słowami Agnieszki Osieckiej. Skupiliśmy się dzisiaj przede wszystkim na wspomnieniach związanych ze sceną kabaretową. Są przecież jeszcze role filmowe, telewizyjne. Niezapomniane jest działalność społeczna, bo to dzięki determinacji Aliny Janowskiej na warszawskim Żoliborzu powstało Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo, organizujące zajęcia pozalekcyjne, ale i to jeszcze nie wszystko. Poza tym była wojna. Alina Janowska była w obozie, aresztowało ją gestapo, przeżyła pawiak i przesłuchania przyszucha. Podczas powstania warszawskiego była łączniczką 8. Kompanii Batalionu Kiliński w Śródmieściu. I wielokrotnie ledwo udawało jej się ocalić życie, jedynie splotem nieprawdopodobnych wypadków. Na zakończenie dzisiejszego wspominania Aliny Janowskiej jeszcze jedna piosenka i jeszcze jeden fragment jej rozmowy ze słuchaczami, nagranej w 1999 roku. Fragment bardzo ważny, bo pokazujący, jak silną, mądrą i piękną postacią była Alina Janowska. Ja nie miałam takiej nienawiści fizycznej do ludzi. Ja wiedziałam, że trzeba stawiać czoła, że trzeba być w oporze, że trzeba być w powstaniu, że trzeba walczyć o Polskę, ale ja to nie było to, że ja cię zabiję, że ja ci skoczę do gardła, że tego. Więc ja mówię, że ja nie miałam takiej nienawiści do masy ludzi, tylko indywidualnie. Jeżeli ktoś z kręgu moich znajomych czy bliskich robi mi jakąś krzywdę, a głównie to dotyczy nieuszanowania mnie, to ja to bardzo głęboko pamiętam. Tak. I to jest niedobra cecha, bo ja pamiętam do końca życia. Wszystkie rzeczy niesłusznie mi uczynione. Nie jest ich wiele. Ale zdarzyło mi się odpuścić całkowicie tak do dna komuś, jednej osobie i drugiej, może dwóm. Ale będąc na pawiaku, ja ćwiczyłam. Ja zaczęłam ćwiczyć u pani Janiny i potem ćwiczyłam przez cały czas. Ćwiczyłam najpierw na celi wspólnej, to stukali się w głowę, ale śmieli się ze mnie i to było nawet rozrywkowe. No i te swoje 60 minut, jak można było, to robiłam. A potem nawet jak byłam na izolacji, to też robiłam. Nie mogłam robić grą batmą, dlatego że cela była za ciasna, ale pti batmą i te wszystkie podbórki i te wszystkie ćwiczenia, które mi mogły pomóc, piruety na przykład, da się kręcić w celi. I jak wyszłam z pawiaka, jak przyszłam na salę, to okazuje się, że ja byłam najlepsza technicznie. Więc to jest tak odnośnie tańca, mojego wyboru, sztuki, którą uprawiałam i którą kochałam. Tak. Taniec był moją miłością. Ja kochałam tańczyć. Często w moich snach fruwałam i bardzo dobrze wiedziałam, jak to zrobić. Wiedziałam, jak się odbić, wiedziałam, jak się nurkuje do ziemi, składając skrzydła. Po prostu wiedziałam, jak zrobić, żeby pofruwać. Powiedz, gdzie te kwiaty są, gdzie się pogubiły? Powiedz, gdzie te kwiaty są, co z nimi dziś? Powiedz, gdzie dziewczyny są, co te kwiaty rwały z łąk? Jak to właściwie jest? Jak to właściwie jest? Powiedz, gdzie dziewczyny są, gdzie się pogubiły? Powiedz, gdzie dziewczyny są, co z nimi dziś? Powiedz, gdzie mężczyźni są, co dziewczyny brali z łąk? Jak to właściwie jest? Jak to właściwie jest? Powiedz, gdzie mężczyźni są, gdzie się pogubili? Powiedz, gdzie mężczyźni są, co z nimi dziś? Powiedz, gdzie mężczyźni są, co przed wojną byli w krąg? Jak to właściwie jest? Jak to właściwie jest? Powiedz, gdzie żołnierze są, gdzie się pogubili? Powiedz, gdzie żołnierze są, co z nimi dziś? Gdzie żołnierze z tamtych lat, nad grobami wieje wiatr? Jak to właściwie jest? Jak to właściwie?